لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتا. جن جن چیزوں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے, جن جن افعال کے قریب جانے سے منع کیا ہے, ان چیزوں کے قریب جاتا ہے, حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا, تو اس کی یہ عبادت کھوٹے سکوں کی طرح ہے, جن کھوٹے سکوں سے قیامت کے بازار میں کوئی بھی جنس خریدی نہیں جا سکتی. شراب سے منع کیا ہے, پیتا ہے, جوئے سے منع کیا ہے, کھیلتا ہے, منشیات پر پابندی عائد کر دی ہے, استعمال کرتا ہے, تکبر سے منع کیا ہے, کرتا ہے, غیبت چغلی جیسے دیگر مذموم اور معیوب افعال جن سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو منع کیا ہے, ان تمام باتوں میں وہ ملوث ہے. تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالی کا عبادت گزار بندہ نہیں. یہ تو یہودیاں میں روش ہو گئی, جسے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتابوں کا انکار کرتے ہو. عبادت گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت بنے گا آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے گا. پہلی نصیحت آپ نے یہی فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے تو سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے, جو پابندیاں لگائی ہیں, یہ پابندیاں فضول, رسمی, لغو, لایعنی اور محض تکلف نہیں ہیں, بلکہ جن جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے بچنے میں انسان کی اخلاقی, سماجی, اقتصادی, روحانی, جسمانی, دینی, دنیاوی فائدے مضمر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام قرار دے دی ہیں, کسی ایک بھی چیز کو لے لو اور اس کے نتیجے پر غور کرو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پابندی محض تکلف نہیں ہے, فضول نہیں. مثلا شراب پینے سے روکا ہے, اب آدمی یہ غور کرے کہ شراب پینے سے کیوں روکا گیا ہے, اس کے نتیجے پر جب پہنچے گا تو پکار اٹھے گا کہ شراب کی حرمت کے اندر انسان کا فائدہ ہے, اس لیے کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے. آدمی شراب پی کر کے بھلے برے کی تمیز بھلا دیتا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, شراب کے نشے میں اس کی تمیز نہیں کر پاتا. انسان انسانیت کی بلندی سے بہت نیچے گر جاتا ہے. یہ نتیجہ اس کے سامنے آئے گا جب وہ شراب کے حرمت پر غور کرے گا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حرام کردہ افعال آج کی نام نہاد تہذیب یافتہ اور ننگے انسانیت قومیں بڑے دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہیں اور اس پر فخر بھی کر رہی ہیں. ایسی قوموں کے معاشروں پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے معاشرے گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. جس کے تعفن سے اور شراب سے روح انسانیت کا دماغ پھٹتا جا رہا ہے. ایسے معاشرے کے افراد کے چہرے تو بظاہر خوشنما معلوم ہوتے ہیں لیکن بباطن ان کے چہرے اتنے گھناؤنے اور اتنے مکروہ ہیں کہ جس کے تصور ہی سے ایک صالح طبیعت انسان کو متلی آنے لگتی ہے. اور جو معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہے, ان آلائشوں سے پاک ہے, وہ معاشرہ نہایت پرامن اور ایک انجانے تناؤ اور ایک انجانے خوف اور دیگر پریشانیوں سے بہت دور ہے. لیکن جو معاشرہ اور جو قوم دھڑلے کے ساتھ ان حرام کردہ افعال کو برت رہی ہے, ایسا معاشرہ بے ضمیر ہے, امن و سلامتی سے بہت دور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہے. تو اگر ہمیں حق عبادت کی تکمیل کرنی ہے اور مقصد تخلیق انسانی کو پورا کرنا ہے تو ہمیں ہر ہر قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام سے راضی ہے یا نہیں, اس کام سے ہمیں منع کیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے, اگر اس کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ارتکاب آدمی کرتا ہے تو وہ انسانیت کے شرف سے محروم ہو جاتا ہے. اس کا جو معیار ہے بلندی کا, بلندی کے اس معیار سے بہت نیچے اتر جاتا ہے. کیا حضرت آدم کا واقعہ آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ نے انہیں ایک چیز سے روکا تھا, لا تقرب هذه الشجره, اس درخت کے قریب مت جانا, یہی تو کہا تھا. یعنی حرام قرار دے دیا گیا ان کے لیے اس درخت کا پھل کھانا اور اس درخت کے قریب جانا. انہوں نے وہ کام کر ڈالا. اللہ کی متعین کردہ حد سے انہوں نے تجاوز کیا, نتیجہ کیا ہوا؟ جنتی لباس ہی تو اتر گیا, جنتی لباس اتر گیا بدن سے اور بلندی سے پستی کی طرف پھینک دیے گئے. یہ واقعہ درس عبرت ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ انسانیت کے شرف سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ نے جو انسان کو بلندی عطا کی ہے اس بلندی سے بہت نیچے گر جاتا ہے. حرام کاموں کا ارتکاب آدمی کو انسانیت سے, انسانیت کے درجے سے اتار کر کے حیوانیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. اور اس حدیث کے اندر وہی اہم نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تجھے سب سے بڑا عابد بننا ہے, مقصد تخلیق انسانی کو پورا کرنا ہے, حق عبادت کی تکمیل کرنی ہے, سب سے بڑا عابد بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے. یہ پہلی نصیحت ہے. یہ پہلی نصیحت کا خلاصہ یہ نکلا کہ جتنا زیادہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے گا اتنا ہی زیادہ عبادت گزار بنے گا. صرف نمازیں پڑھ لینے سے, زکات دے دینے سے, حج کر لینے سے اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کر لینے سے آدمی عبادت گزار نہیں بنتا, حق کی عبادت کی تکمیل نہیں کر پاتا, مقصد تخلیق انسانی کو پورا کرنے والا نہیں ہو جاتا, بلکہ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے. اور جتنا زیادہ بچے گا اتنا ہی زیادہ وہ حق کی عبادت کی تکمیل کرے گا. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت آپ نے فرمائی, ورز بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی تیری قسمت پہ لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. آج آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہو وہ آدمی اتنا زیادہ غنی ہے, لیکن اس حدیث پاک میں اس تصور کو باطل قرار دے دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی وہ ہے کہ جو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت پہ لکھ دی اس پر راضی ہو جائے. آپ نے وہی نصیحت فرمائی کہ جو روزی اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا, سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. دیکھو انسان کی طبیعت عام طور پر آرام طلبی کی طرف مائل ہے. ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے, یہ آرزو کرتا ہے کہ بہت بڑا مالدار بن جائے, اور اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے اور اپنی اس تمنا کو پورا کرنے اور اپنی اس خواہش کو تکمیل کا جامع پہنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. تحصیل دولت کی اس دوڑ میں اور تحصیل دولت کے اس ریس کے اندر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کتنے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. ریس کے جس گھوڑے پر میں بیٹھا ہوا ہوں جوکی بن کر کے, ریس کے اس گھوڑے کے قدموں تلے کتنے لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ کتنی حدوں سے میں متجاوز ہو رہا ہوں آدمی بھول جاتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کا یہ ایمان ہو, یہ یقین ہو کہ دولت انسان کے کسب سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے, ہم اور آپ کا یقین ہے نا کہ ہماری دکان ہمیں روزی دیتی ہے, ہماری کھیتی ہمیں رزق بہن پہنچاتی ہے, ہمارا کاروبار ہمیں روزی دیتا ہے. اگر ہم دکان پر نہ جائیں, اگر ہم کھیتی باڑی نہ کریں, اگر ہم کاروبار نہ کریں تو ہمیں روزی نہیں مل سکتی. اور اس چکر میں ہم نہ جانے کتنی نمازیں غائب کر دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ کتنے حدود سے ہم متجاوز ہو جاتے ہیں, اس کے کتنے آئین کو ہم پامال کر ڈالتے ہیں. نماز ہوتی رہتی ہے دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں کہ اگر ہٹے تو ہو سکتا ہے دو چار کسٹمر دکان پر آئے اور واپس ہو جائیں, ہمارا نقصان ہو جاوے. لیکن قرآن حکیم اس تصور کو باطل قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمان میں تمہاری روزی ہے. آدمی زمین پر ڈھونڈ رہا ہے, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمان میں تمہاری روزی ہے. کیا مطلب؟ یعنی روزی کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے, جتنی روزی تمہیں ملنی ہے اتنا فیصلہ اوپر سے کر دیا جاتا ہے, اس سے ایک پائی بھی زیادہ آپ کو ملنے والی نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری روزی آسمان میں ہے تو زمین پر ڈھونڈ رہے ہو. گویا کہ اگر انسان کا یہ ایمان ہو جائے, اس بات پر یقین ہو جائے کہ انسان کے کسب سے دولت نہیں ملتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے, تو بھلا بتاؤ وہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر بائی ہوک اور بائی کروپ کیا دولت کو حاصل کرے گا؟ ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے کبھی نہیں. وہ تو ہر قدم پر یہ دیکھے گا کہ میں جو طریقہ تحصیل دولت کا اختیار کر رہا ہوں یہ طریقہ حلال ہے یا حرام. اور ایک بات بتاؤں کہ آدمی کتنا بھی تگو دو کر لے, کتنی ہی دوڑ دھوپ کیوں نہ کر لے, اتنا ہی اسے رزق ملنے والا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے. اتنی ہی آسائش اسے ملنے والی ہے, اتنا ہی آرام اسے ملنے والا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے, اس کے لیے مقدر کر دیا ہے. اس سے ایک پیسہ بھی زیادہ اسے مل نہیں سکتا. صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. یہ وہی کا ایک طریقہ ہے جس کو نفس فی الروح کہتے ہیں, یہ وہی کا ایک طریقہ تھا نفس فی الروح, جبرائیل کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بات تو ڈال دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے. کیا؟ کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہ کر لے. حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کتنی روزی کھائے گا لکھ دیا گیا ہے, اور اسے کتنی روزی ملنے والی ہے لکھ دیا گیا ہے. اور آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے رزق کی تکمیل نہ کر لے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ سے ڈرو, جب رزق تمہارا متعین ہے اور بغیر رزق کی تکمیل کے تمہاری موت آنے والی نہیں, تو دیکھو اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں خوش روی اختیار کرو, اچھی طریقے سے حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہو جانا کہیں تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر کے, اس کی نافرمانی کر کے حاصل کرو. اس لیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو اس کی اطاعت اور بندگی ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ پوری روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اس حدیث سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ روزی متعین ہے, دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک آدمی وہ تمام روزی نہیں پا لیتا جو اس کے ہاتھ میں مقدر کر دی گئی ہے تب تک اسے موت نہیں آتی. اور تیسری حقیقت یہ معلوم ہوئی کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صبح نکلا دوپہر تک کچھ نہیں ملا, عصر تک کچھ نہیں ملا, اس کے حق میں روزی مقدر ہے سورج کے ڈوبنے کے وقت. اب آدمی کیا کرتا ہے, حلال ذریعہ چھوڑ کر کے حرام طریقہ اختیار کرتا ہے, حلال طریقے سے ہٹ کر کے حرام طریقہ اختیار کرتا ہے, اور روزی اسے ملتی ہے اتنی ہی اور اسی ٹائم پر, لیکن صحیح طریقے سے ہٹ کر کے غلط طریقہ اختیار کر کے وہ روزی اختیار کرتا ہے, وہ روزی حاصل کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہیں پڑھا تھا کہ اپنا ایک گھوڑا لے کر کے وہ بازار کی طرف جا رہے تھے, کوئی کام آن پڑا, انہوں نے دیکھا کہ ایک مفلس آدمی سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے, غریب ہے. اس سے آپ نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس گھوڑے کی نگرانی کر, میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. وہ آدمی گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے وہاں بیٹھ گیا, اور حضرت نے یہ ارادہ کر لیا, یہ نیت کر لی کہ جب میں واپس ہوں گا تو 2 درہم اس مفلس آدمی کو دے دوں گا. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے 2 روپیہ 2 درہم اس مفلس آدمی کے حق میں مقدر کر دیا تھا, اور حضرت نے نیت فرما لی تھی کہ وہ 2 درہم میں اس مفلس کو واپس ہونے پر دے دوں گا. جب واپس ہوئے تو دیکھا کہ نہ وہ آدمی ہے نہ گھوڑا ہے, پریشان ہوئے. بازار میں آئے تو دیکھا کہ ایک زین بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے اور ان کے گھوڑے کی زین وہیں رکھی ہوئی ہے, اور گھوڑا تھوڑی دوری پر تھوڑے فاصلے پر کھڑا چل رہا ہے. گھوڑا تو مل گیا لیکن زین وہ زین بیچنے والے کے پاس دیکھی گئی. حضرت نے فرمایا تو میری زین ہے. کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن ابھی ایک آدمی آیا تھا وہ 2 روپے میں 2 درہم میں یہ زین بیچ گیا ہے, روزی ملی اسے 2 روپے 2 درہم, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے طریقہ غلط اختیار کیا. حضرت اگر آتے اور 2 روپیہ اسے دیتے تو یہ طریقہ جائز ہوتا, لیکن اس نے اجلت کی, جلد بازی کی, اور اس جلد بازی کی وجہ سے اس نے تحصیل رزق کا جو طریقہ تھا وہ بدل دیا, غلط طریقہ اختیار کیا. ملا وہی 2 روپیہ لیکن طریقہ اس نے غلط اختیار کیا. تو روزی اتنی ملی اسے لیکن طریقہ اس نے غلط اختیار کیا. اس حدیث پاک میں وہی بات بتائی گئی کہ رزق کا مؤخر ہو جانا, رزق کے ملنے میں تھوڑی دیری ہو جانا کہیں تمہیں اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم اس رزق کو غلط طریقے سے حاصل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے حاصل کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ آدمی کو اس بات پر ایذان ہونا چاہیے کہ دولت میرے کسب سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوگی, لہذا کوئی طریقہ ایسا میں نہ اختیار کروں جس طریقے کے اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روکا ہے. اگر یہ یقین, یہ ایذان آدمی کے دل میں بس جائے, پھر تحصیل رزق کے لیے, حصول دولت کے لیے کوئی غلط راستہ نہیں اختیار کرے گا. اور یہ بڑی پیاری نصیحت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی, جو آسائش تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا تو سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. اس دوسری اہم نصیحت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو تیسری نصیحت فرمائی. کیا؟ کہ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر تو کامل ایمان والا ہو جائے گا. اس نصیحت میں پڑوسی کے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کا معیار اور ایمان کامل کی کسوٹی قرار دیا ہے. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کامل کا معیار اور ایمان کامل کی کسوٹی قرار دیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو اپنے ایمان کو جانچنا ہو, پرکھنا ہو, اپنے ایمان کے کمال اور نقص کو دیکھنا ہو, تو وہ یہ دیکھے کہ اس کا پڑوسی اس کی ذات سے کتنا مطمئن ہے اور کتنا زیادہ پریشان ہے. اگر یہ دیکھے کہ میری ذات سے میرا پڑوسی بہت زیادہ پریشان ہے تو سمجھے اس کا ایمان ماری سے خطر میں ہے, اور اگر یہ دیکھے کہ میری ذات سے میرا پڑوسی بہت مطمئن ہے تو سمجھے کہ ایمان کے اندر کمال ہے اور میرا ایمان ابھی زندہ ہے. ایمان کامل کا معیار پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. اور اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ فرض حج کے بعد پڑوسیوں کی خبر گیری, محلے کے غریب آدمیوں کی دیکھ ریکھ, ان کی نگہداشت نفلی حج سے زیادہ ثواب رکھتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, واللہ لا یؤمن خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے کہا, کون ہے اللہ کے رسول ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا, الذی لا یأمن جارہ بوائقہ, وہ آدمی جس کی ذات سے اس کا پڑوسی پریشانی میں مبتلا ہو, ایسا آدمی مومن نہیں ہو سکتا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دولت دے دی تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور نفلی حج کے لیے چل دیتا ہے. کسی شاعر نے کہا نہیں ہے کہ چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا اور سیٹ صاحب دوبارہ مدینے چلے, ایسا ہوتا ہے؟ محلے کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں, اس کی خبر گیری کے بجائے فرض حج کے بعد نفلی حج پر حج کیے چلا جاتا ہے. جبکہ میں نے بتایا کہ تمام علماء کرام اور فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غریب پڑوسیوں کی خبر گیری نفلی حج سے زیادہ ثواب رکھتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق کی نگہداشت کے بارے میں اتنی تاکید کر کے گئے ہیں کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ مبادہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ترکے میں وارث نہ بنا دیا جائے, کہ آدمی مر جائے تو اس کے ترکے میں سے اس کے پڑوسی کو بھی حصہ دیا جائے. پڑوسی کے حقوق کی نگہداشت کی اتنی تاکید حضرت جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر کے گئے. اور ایک حدیث پاک ہے کہ دیکھو, جب کوئی آدمی اپنے گھر میں اپنی ہڈیا کو بگھارے, کیسی بگھار کبھی کبھی آتی ہے, پورے محلے کے اندر بگھار کی خوشبو پھیل جاتی ہے, اور بعض لوگ تو فیصلہ کر دیتے کہ کڑھی پک رہی ہے, بعض لوگ یہ فیصلہ کر دیتے کچھ اور پک رہا ہے, اتنی زبردست بگھار ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو کوئی انسان جب اپنی ہڈیا بگھارے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کی بگھار سے اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. پتا نہیں اسے چٹنی روٹی نصیب ہے یا نہیں, اور تم نے جو بگھار دی ہے اس بگھار سے تمہارا پڑوسی کتنا